waiting for the summer. Enige weemoed keken we en luisterden we naar de afgelopen zomer samen met Chris Rea in Looking for the Summer. En daarvoor Jason Mraz en Colby K.A. in Lucky. Tijd voor het eerste onderwerp vanavond. Het aanscherpen van het woonbeleid in Nederland kan op veel steun van kiezers rekenen. Meer steun dan bij de politieke partijen zelf. Die zijn verdeeld over de aanpak van de wooncrisis, zegt de Woonbond. Herman de Bruin praat met Maarten Wiedemeijer van die bond. Meneer Wiedemeijer, welkom. Ja, dank u wel. Jullie hebben een onderzoek gedaan naar mensen die huren bij jullie. Want de Woonbond is echt voor mensen die huren, hè, zoveel mogelijk. En daar kwam uit dat mensen een huur willen die niet te hoog is. Dat had ik van tevoren al kunnen bedenken. Ja, het is ook wel iets breder. We hebben het onder alle kiezers van Nederland uitgevoerd. Dus daar zitten ook woning-eigenaren bij. Mm-hmm. Dus maar een gedeelte daarvan is huurder. Ja. En het is ook representatief voor alle kiezers in Nederland. Dus daar zitten ook gewoon VVD, BBB, PVV-kiezers mm-hmm. bij. Dus het is representatief en betrouwbaar onderzoek. En het laat duidelijk zien dat de kiezers behoefte hebben aan een stevig woonbeleid die de koers behoorlijk verlegt. Ja. Het is het belangrijkste thema voor kiezers, blijkt uit diverse onderzoeken. Wat was de opvallendste conclusie die uit het onderzoek kwam? Ik denk eigenlijk dat het belangrijkste wat opviel was dat kiezers eigenlijk tamelijk eensgezind zijn. Dus je ziet eigenlijk bij diverse stellingen, of het nou gaat over huurbevriezing volgend jaar of een groot aandeel sociale huur op nieuwbouw. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld het stoppen van de verkopen, het reguleren van de vrije sector. Is dat eigenlijk kiezers van alle partijen daarvoor zijn. Terwijl partijen zelf daar tegen zijn. Maar de verschillen zitten vooral bij de partijen. Dus dat betekent ook dat er voor de kiezer keuze is. Want die moeten dan eigenlijk goed kijken van komen mijn standpunten eigenlijk wel overeen met hoe mijn partij in de wedstrijd zit. Ja, dat is natuurlijk belangrijk om je een beetje deel te maken van de woonsituatie. Want dat is nogal in opspraak op momenten. Weinig woningen, te hoge huren, noem maar op. Dus mensen moeten echt goed gaan kiezen. Ja, er is een enorme wooncrisis. Daarom is het belangrijk dat veel mensen gaan stemmen en ook dat ze zich goed proberen te informeren. En daar willen wij als Woonbond zeker een bijdrage aan leveren om te zorgen dat mensen gaan stemmen en ook dat ze goed geïnformeerd zijn. Dus daar hopen wij een bijdrage aan te leveren. Ja, en dan dat het wonen weer iets makkelijker wordt in Nederland en niet zo duur. Nee, klopt. Het is veel te veel markt geworden. Terwijl wonen natuurlijk gewoon een grondwettelijk recht is. Dus het is belangrijk dat we dat in ere gaan herstellen. Ja. U hebt waarschijnlijk wel wat op de website staan over dit onderzoek. En geeft u dan ook nog adviezen hoe mensen moeten kiezen? Of dat zit er niet in, denk ik, hè? Nee, wij geven nooit een stemadvies. Dus dat is echt aan kiezers zelf. Ja. Wij geven altijd aan van ga vooral stemmen en informeer je. Maar wij geven net als andere belangenorganisaties eigenlijk nooit een stemadvies. Nee, maar wel die kieswijzer die u zegt, die kunnen mensen dan bekijken om te kijken waar ze op kunnen stemmen voor hun eigen. Die komt eind oktober, dus dat duurt nog wel even. Omdat mm-hmm. een aantal partijen moet ook nog een programma opmaken. We hebben natuurlijk de partij van Pieter Omtzigt, die bijna bovenaan staat in de peilingen, maar we eigenlijk niet weten wat zijn standpunten zijn. Nee, die heeft zijn programma nog niet klaar, hè? Nee, dus dat is natuurlijk ook wel spannend, ook voor ons. Want we zien nu hoe zijn kiezers erover denken, dus hopelijk neemt hij dat nog mee. Ja, dat zou mooi iets zijn dat jullie nog even helpen met het programma van de partij daar. Ja, dat zou positief zijn, hè? Maar in ieder geval gaan kiezen, dat is in ieder geval een zekerheid, hè?

but it's the way I feel. Nothing can't become something, something can't become nothing. We are rainbow skies. Nieuwe muziek van Agnieta Velschoch. Het album heet A+. En het nummer wat je hoorde, Babbel. En daarvoor Joe Dassin. En de straatzanger, Le Chanteur des Rues. Zometeen een Picasso-lezing in Vlaardingen. Na The Band en Out of the Blue. Smile. Bijna mythische groep uit de jaren 70, The Band en Out of the Blue. Ons volgende onderwerp. Dit jaar is het wereldwijd Picasso-jaar. Hij stierf 50 jaar geleden in 1973. Reden voor een lezing over de schilder. Plaats van handeling is Vlaardingen. Terra Cox hoort meer van kunsthistoricus Willy Atema. Welkom Willy. Dankjewel Terra. Willy, waarom dit jaar Picasso-jaar? Ja, je hebt het al genoemd. Hè? Er is een aanleiding voor te zijn. De directe aanleiding is dat hij 50 jaar geleden gestorven is. En een paar jaar geleden zijn ze al begonnen met voorbereidingen om dat ook wereldwijd vieren. Want ieder museum wat werk van hem in de collectie heeft of van kunstenaars die op hem reflecteren, die grijpt natuurlijk de gelegenheid aan om Picasso, wereldwijd bekend, unieke schilder, meest belangrijke schilder van de vorige eeuw, in het zonnetje te zetten. Dus terecht en ook wel misschien de schilder met de grootste invloed. Ik weet het niet, dat is aan jou om dat uit te leggen. Hoe kun je hem plaatsen in de kunst? Nou, weet je, hij is een opmerkelijk kunstenaar geweest. Een van de grootste die we gekend hebben. Het is hem gelukt. Dat is puur een denkmanier geweest om met Braque, want hij is niet solist daarin, heeft een collega gehad met Georges Braque, een complete andere schildertechniek te introduceren. Tot Picasso het cubisme, want zo noemen wij die nieuwe richting, uitvond, leek ieder schilderij toch wel een beetje op de werkelijkheid zoals wij die zien. Een boom kon je herkennen, een huis. Het kon impressionistisch zijn, wat vager. Niet helemaal in de een beetje buiten de lijntjes getekend, maar je kon het herkennen. En Picasso heeft, en hoe hij daarop gekomen is, ja, dat kun je de kunstenaar eigenlijk niet vragen. Die heeft dus dat cubisme uitgevonden waardoor het niet meer op de werkelijkheid lijkt. Je moet goed kijken. Het is nog steeds figuratief. Als je goed kijkt herken je de onderdelen. Maar ze zijn op verschillende manieren breed uit in dat vlak uitgemeten. Wat zat daarachter nou, denk je? Want daar heeft hij vast een bedoeling mee gehad. Nou ja, weet je, iedere schilder is natuurlijk bezig nieuw en anders. En als je de eerste bent, dan telt dat. Ja, nou zijn er heel vaak ontdekkingen die gedaan worden bij kunstenaars. Het kan ook bij de zangkunst zijn of wat dan ook. Waardoor mensen zeggen, daar ga ik niet meer naar luisteren of daar ga ik niet meer naar kijken. Wat vind jij daarvan? Het gedrag en de persoonlijkheid van een kunstenaar en zijn werk. Nou, die kunnen twee die volledig gescheiden ja, zien. Dat is lastig. Je hebt natuurlijk graag het ideale voorbeeld. Niks is fijner dan een compleet integer mens te treffen. Die betrouwbaar is en die zijn belofte nakomt en die kan delen. Maar nou ja, we zijn er zo dol op omdat er niet te veel van zijn. Wat de kunsten betreft, want er zijn veel kunstenaars die het leven geleid hebben als Picasso. Er zijn veel belangrijke mensen, machtige mensen die dat nog steeds doen. Het is zeker als het over een overleden persoon gaat die niet meer het gedrag kan aanpassen, is het belangrijk om toch het werk en de mens te scheiden. Bij het werk altijd wel te zeggen dat de kunstenaar niet perfect was. En dat is ook precies wat ik in de lezing wil gaan doen. Ik ga het niet zozeer over het werk van Picasso hebben, alhoewel dat gigantisch is en fantastisch en heel inspirerend. Maar ik ga het over de vrouwen hebben die directe aanleiding voor hem waren om door hun aanwezigheid anders te gaan schilderen. Wanneer gaat die lezing plaatsvinden? Ja, het is in de bibliotheek in Vlaardingen, het centrum van Vlaardingen in de Waalstraat. De datum is 25 oktober. Dat is een ongelooflijk leuke datum, Terra, want hij is op 25 oktober jarig. Picasso had een weergaloos groot ego en zou het niet meer dan normaal gevonden hebben om over hem te praten op zijn verjaardag, 25 oktober. Na al maar we die gaan tijd. Het hebben. We gaan het hebben over zijn vrouwen, zijn muzes. Dat waren indrukwekkende vrouwen met een eigen leven, met een eigen werk. De een was schilderes, de ander was fotografe. Ze hebben carrières gehad en ze hebben natuurlijk geprofiteerd van het leven met Picasso. Schijnwerper is op hun

friend that you've been, and take me in. Please take me Harry Chapin, je kent hem vast van WOLD, hier met If My Mary We're Here. Ons volgende onderwerp. Aanstaande vrijdag, 28 oktober, is van 8 uur tot 10 uur 's avonds de nacht van de nacht. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. En in de nacht van de nacht wordt Nederland donkerder en duurzamer. Hoe dat zit, vertelt de voorzitter van Natuurlijk Delfland, Geert van Poelgeest, aan Herman de Bruin. Geert, welkom. Hoi. Nacht van de nacht doen jullie al jaren volgens mij. Ja, doen we al heel wat jaren. Ja, dat klopt. Ja, hoe lang alweer? Oh. Weet je dat nog? Of is dat heel ver in het verleden? Nou, 10, 15 jaar, ik zou niet weten. Nou ja, goed. Dus heel lang in ieder geval. Ja. Heeft dat ja, nog, nee, ja, maar mijn vraag is eigenlijk... Zeker 15 jaar. 15, ja. Maar mijn vraag is eigenlijk, heeft dat dan wat opgeleverd? Bewustzijn, hè? Het is vooral bewustzijn. Ja, maar geen duisternis volgens mij in de Delftse omgeving. Dat is natuurlijk ook moeilijk in dit land, hè? Ja, nou, op de hei in Drenthe misschien nog? Ja, ja, ja. Ja, maar hier niet. Maar ja, goed, is er wel iets te merken van dat mensen toch minder licht aandoen? Of zeg je nou, dat is in het westen van Nederland helemaal niet aan de orde? Nee, bij de meeste mensen niet. Nee. Nee. Nou, je hoort nog wel eens dat de verlichting op de Rijkswegen 's nachts, 's avonds laat uitgaat. Daar, nou, wat er wel gebeurt, dat ze rekening hebben gehouden, met name met vleermuizen. Oh. Dat er op donkere plekken geen straatlantaarns zijn. Mm-hmm. Ook dat plekken waar vleermuizen zijn, de lampen worden aangepast. Oké. Okay. Lamp. Dus het heeft wel enige invloed. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat heeft, ja. Nee, ja, ja. En dan bewustwording, zei je al, in die nacht van die nacht. Want daar gaan jullie bijeenkomst over houden, hè? Ja. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? De mensen komen naar de afgesproken plek en de afgesproken tijd. En dan hangt een beetje hoe groot de groep is. Mm-hmm. Maar als de groep niet al te groot is, dan gaan we eerst naar binnen. En anders doen we buiten iets. En dan wandelen we. We hebben dus een gebouw, hè? Ja, dat Melarium, ja. Ja. Melarium, maar dan gaan we op het dak staan en dan kijken we rond. En daar vertel ik wat en laten we zien. En dan gaan we weer naar binnen. En dan ga ik weer vertellen. Doe ik ook een oefening. Dus, okay. Ja. Dus... En ik vertel ook een verhaal. Ja, ja. Dus er komt wel wat naar voren. Er komt wel wat nog bij kijken. Niet alleen maar kijken naar de lucht. Nee, nee. Ja, ja. Want veel sterren zou je niet zien. Ja, als het bewolkt is sowieso niet. Maar als het onbewolkt is, dan hebben we ook weinig sterren in het westen. Ja, dat zie je. Ja, dus inderdaad. Maar je ziet wel de duidelijkste sterren. Dat is het leuke ervan. Ja, ja. Die kan je ook nog even laten zien en aanwijzen. Ik heb wel eens op een berg gestaan op 1500 meter in de Alpen. Ja. Nou, dat is overweldigend. Want dan herken daar geen enkel sterrenbeeld. Nee, nee. Het is zo overweldigend. En dat is het leuke van hier. Heb je zoveel licht dat je alleen maar de allerhelderste sterren ziet. Dus dat echt de sterrenbeelden. Ja, want de Melkweg zie je niet hier, hè? Nee, in het westen in Nederland zie je dat niet. Nee. Nee. Dan moet je echt op de Waddenzee zijn en de eilanden. Ja, precies. Ja. Maar daar zitten we niet. Je zit in Delft en daar moeten we het mee doen. Als mensen daar naartoe willen komen, denk je, nou, ik wil toch wel eens weten wat hij allemaal te vertellen heeft, die meneer van Poelgeest. Waar moeten ze zijn? Kunnen ze zich opgeven? Ga naar onze site en geef je op. Mm-hmm. En je typt in Natuurlijk Delftland. En dan de agenda. En daar staat... hoe je op moet geven. Ja, en daar staat ook dat de nacht van de nacht op 28 oktober is, tussen 8 en 10 uur ongeveer, hè? Ja, ja. Ja. En dan kun je terecht bij het Melarium, maar je moet je wel even opgeven van tevoren en dat kan dus prima. En het kost ook helemaal niks, dus wat dat betreft gaat het allemaal goed. Voor deelname rekenen we geen kosten. Je krijgt nog een kop koffie. Ook dat nog. Dus, of een kopje thee, wat je wil. Ja, ja. Ik zou snel naar het Melarium gaan, maar je eerst even opgeven via de genoemde website. En dan komt het allemaal in orde. En de nacht van de nacht, ja, blijft in West-Nederland een beetje moeilijk natuurlijk. Maar jullie gaan er wel aandacht aan besteden. Zeker weten, ja. De nacht van de nacht komt eraan. Geert van Poelgeest, hij vertelde erover, voorzitter van Natuurlijk Delfland. Dank je voor het gesprek en veel succes straks. En veel plezier ook bij die nacht. Dit is De Late Avond. Sweet little mystery in your heart, just that sweet little mystery. Lekker late avondliedje van John Martin. Sweet Little Mystery was dat. En daarvoor Janis Ian and The Other Side of the Sun. En dat was de late avond van donderdag 26 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Alanis Morissette heeft het laatste woord. Fijne nacht. What's the matter, Mary Jane? Had a hard day as he placed the don't disturb sign on the door. You lost lost your place in line again. What a pity. You never seem to wanna dance anymore. It's a lie. Please be honest.